ईश्वर का स्वरूप जीव का स्वरूप इसको लेकर के वादियों में विप्रतिपत्ति ये सब दिखाया गया। तो जगत का जो कारण है उसको ईश्वर कहेंगे तो इसको लेकर बहुत विप्रतिपत्ति कहेंगे, ठीक है विप्रतिपत्ति हो, जिसको जो मतलब अर्थात रुचिकर है उसी के मुताबिक वो ग्रहण करे। तो उसे यत किंचित प्रतिपद्य मानो निश्रेय सात प्रतिहन्यत अनर्थम च यात, ऐसे भाष्य में कहा। टीका में ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानाद एव मुक्तिर इति वस्तुगति, वस्तुगति अर्थात वास्तव स्थिति यही है, ब्रह्म आत्मा ये एक है, तो ऐक्य ज्ञानाद एव मुक्ति अर्थात वेदांत सिद्धांत मतांतराश्रयणे तद अभावान मोक्षा सिद्धि। तो अन्य मत में ये ऐक्य कोई और स्वीकार नहीं करते हैं, तो नहीं करने से कहते हैं फिर मोक्ष नहीं होगा। किंच आत्मानं अन्यथा ज्ञात्वा तत्पापेन संसारांधकूपे पतेत, आत्मानं अन्यथा ज्ञात्वा आत्मा का जो स्वरूप है वही ब्रह्म है असंग कूटस्थ, इस प्रकार की नहीं जान करके अगर अन्य उपाय से जानेगा तो भिन्नत्वेन ब्रह्म से भिन्नत्वेन जानेगा तो तत्पापेन तज्जनित जो पाप उसे संसार रूप को अंधकूप में फिर पते अंधं तमः प्रविशन्ति, ये अविद्याम उपासते, ये ईशावासी उपनिषद का तो ये कहा गया। और आगे ईशावासी में फिर ये के च आत्महनो जना असुरिया नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जना। आत्महन अर्थात आत्मा को हनन करने वाले, आत्मा को हनन करने वाले का अर्थ अर्थात आत्मा का स्वरूप को नहीं जानना, तो यही हो गया आत्मा का हनन, इति श्रुते है। और ये आगे सनत सुजातीय में ये है यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किं तेन न कृतं पापं चौरेण आत्मा अपहारिणा। आत्मानम अन्यथा संतम यो अन्यथा प्रतिपद्यते तेन आत्मा अपहारिण चौरेण किं पापम न कृतम्। आत्मा अन्य प्रकार की है, आत्मानम अन्यथा संतम आत्मा का स्वरूप कूटस्थ असंग है ब्रह्म रूप है, इसी प्रकार की आत्मा को यो अन्यथा प्रतिपद्यते तो विशिष्ट रूप से अंतकरण विशिष्ट अथवा सुख दुख वाला इस प्रकार के जो मानता है किसी प्रकार की विशिष्ट स्वीकार करना जो अन्यथा अन्यथा अर्थात अन्य प्रकार है ना, आत्मा का वास्तव स्वरूप को छोड़ करके अन्य रूप से जो जानता है तेन तेन चोर चौरेण वो चोर है आत्मा अपहरण, वो चोर क्यों है कहते हैं आत्मा का अपहरण कर लिया। अपहरण का तात्पर्य होता है जो जिस प्रकार से प्रकट होना चाहिए उस प्रकार से प्रकट नहीं हो रहा अर्थात आवृत हुआ, तो यही आवरण हो जाना अर्थात यही अपहरण कर लिया। तो तेन किं पापम न कृतम अर्थात आत्मा का स्वरूप का नहीं ज्ञान होना यही सबसे बड़ा पाप है। तो तेन किं पापम न कृतम, और वो कैसा है कहते आत्मा अपहारी है चोर है, ये कहा गया महाभारत में इति वचनाच इत्यर्थः। अर्थात आत्मा का ज्ञान अगर स्वरूप ज्ञान नहीं होगा मोक्ष नहीं हुआ और ये सब अनर्थ होगा, क्योंकि भाष्य में कहा निश्रेय सात प्रतिहन्येत अनर्थं च यत, तो अनर्थ अर्थात यही हुआ सब। टीका में अतः सर्वेषां मुमुक्षूणां निश्रेयस फलाय वेदांत विचारः कर्तव्य इति सूत्रार्थम उपसंग्रहति। मुमुक्षुओं को निश्रेयस फल के लिए, निश्रेयस मोक्ष, मोक्ष फल के लिए वेदांतस्य विचारः कर्तव्य, तो विचार वहाँ सूत्र है ब्रह्म जिज्ञासा था, जिज्ञासा शब्द में तो कर्तव्य पद का अध्याय किया गया क्योंकि श्रुति वाक्य के साथ समानता के लिए, अभी कर्तव्य ज्ञा और सन दोनों में नहीं हो पाएगा इसलिए विचार में लक्षणा किया गया, इसलिए वेदांत विचार कर्तव्य ये सूत्र का अर्थ हुआ। उपसंगरति इसका उपसंहार करते हैं प्रथम सूत्र का भाष्य में, तस्माद् ब्रह्मजिज्ञासो उपन्यास मुखेन वेदांत वाक्य मीमांसा तद अविरोधी तर्कोपकरणा निःश्रेयस प्रयोजना प्रस्तूयते। तस्मात् अर्थात ब्रह्म का विचार के बिना निःश्रेयस मार्ग से च्युत हो जाएगा और अनर्थ को प्राप्त करेगा। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास मुखेन प्रथम सूत्र कथन है न वेदांत वाक्य मीमांसा प्रस्तुयते, वाक्य का अंतिम है प्रस्तुयते, तो वेदांत वाक्यों का मीमांसा, मीमांसा पूजित विचार। अभी इसका विशेषण कहते हैं तद अविरोधी तर्को उपकरणा, तद अर्थात वेदांत, वेदांत अविरोधी तर्क उपकरण है जिस मीमांसा का वो ग्रह है, तो तद अविरोधी तर्क उपकरणानि यस्या मीमांसाया। और उसका मीमांसा का दूसरा विशेषण हो गया निःश्रेयस प्रयोजना, यहाँ भी बहुव्रीहि है, कैसे कहेंगे विग्रह, प्रयोजनम यस्या कस्या मीमांसाया वेदांत वाक्य मीमांसा का प्रस्तुयते, वेदांत वाक्य मीमांसा अभी प्रस्तुत किया जाता है। टीका में बंधस्य अध्यस्तत्वेन विषयादि सद्भावात्, प्रथम सूत्र में चार वर्ण का आया, प्रथम वर्ण का अध्यास भाष्य गया, उसके द्वारा अध्यास सिद्ध करके ग्रंथ का विषय और प्रयोजन सिद्ध किया गया, द्वितीय वर्ण का में अगतार्थता का सिद्ध किया गया, और तृतीय वर्ण का में अधिकारी सिद्ध किया गया, और चतुर्थ वर्ण का में ब्रह्म का प्रसिद्धि है अथवा नहीं है, ये आपात आपात ज्ञान से ब्रह्म का प्रसिद्धि है, विशेष ज्ञान नहीं होने से विचार करना चाहिए, ये सिद्ध किया गया, उसी को यहाँ कहते हैं कि बंधस्य अध्यस्तत्वेन विषयादि सद्भावात, ये प्रथम वर्ण को हो गया, अगतार्थत्वात् द्वितीय वर्ण को हो गया, और अधिकारी लाभात् तृतीय वर्ण को हो गया, और आपात प्रसिद्धिया विषयादि संभवाच चतुर्थ वर्ण को हो गया, संभवाच वेदांत विषया मीमांसा पूजिता विचारणा, मीमांसा का अर्थ कहते हैं माने पूजाया, तो ये मान धातु से सन प्रत्यय हो जाता है, तो पूजिता विचारणा वेदांत अविरोधीन, ये हो गया जो मूल में दिया ना वेदांत वाक्य मीमांसा, यहाँ तक हो गया मीमांसा पूजित विचारणा, आगे है मूल में तद अविरोधी तर्को उपकरण, उसके लिए विग्रह देते हैं वेदांत अविरोधीनो ये तर्कास, वेदांत अविरोधी अर्थात वेदांत सिद्धांत का अविरोधी है जो तर्क ऐक्य को कथन करने वाले जो होते हैं तर्कास, तंत्रांतरस्था अन्य दर्शन में भी जो है जो कि वेदांत वाक्य का विरोधी नहीं है, तानी उपकरणानी यश्या उनको भी ले लेना है, इसलिए वेदांत दर्शन में कहते हैं जो वेदांत सिद्धांत का अनुकूल है प्रतिकूल नहीं है वो सबका ग्रहण किया जा सकता है, इसलिए वेदांत ये योग अथवा सांख्य इनका जो साधन दृष्टिकोण है वेदांत उसको कभी निषेध नहीं करता, योग का साधन दृष्टिकोण वेदांत ग्रहण करता है, किंतु जो सिद्धांत है सिद्धांत में विरोध है उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तंत्रांतरस्था, तंत्रांतरस्था अन्य दर्शन स्था, तानी उपकरणानी यस्या, यस्या कहने से वेदांत वाक्य मीमांसाया, और आगे हो गया सा निःश्रेयसाय आरभ्यते इत्यर्थः, सा वेदांत वाक्य मीमांसा निःश्रेयसाय, निःश्रेयस हो गया प्रयोजन आरभ्यते इत्यर्थः। ननु सूत्रे विचारवाची पदाभावात् तद आरंभः कथम सूत्रार्थ इत्यतः, सूत्र में तो ब्रह्म जिज्ञासा है, ये विचार कहाँ से लाए इसके लिए संशय, तद आरंभ विचार आरंभ कथम सूत्रार्थ इत्यतः आह ब्रह्मेति, भाष्य में ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास मुखेन विचार प्रस्तुत करते हैं, तो ब्रह्म जिज्ञासा इसका अर्थात छल उपन्यास मुखेन, मुखेन अर्थात इस आधार पर, क्यों जिज्ञासा करना चाहिए तो जिज्ञासा में तो कर्तव्य बुद्धि नहीं होगी इसलिए विचार में। टीका में ब्रह्म ज्ञाने चोक्ति द्वारा विचारम लक्षयित्वा तत्कर्तव्यतां ब्रवीति इति भाव। ब्रह्म ज्ञानस्य इच्छा, इसका उक्ति कथन के द्वारा तो इच्छा का तो कर्तव्य नहीं हो पाएगा, इसलिए विचारम लक्षयित्वा, विचार में लक्षणा किया तो विचारम लक्षयित्वा तत्कर्तव्यतां ब्रवीति, तत्कर्तव्यतां विचार कर्तव्यतां इसको कहते हैं इति भाव। एवं प्रथम सूत्रस्य चत्वारो अर्था व्याख्यान चतुष्टयेन दर्शिताः। प्रथम सूत्रस्य चत्वारो अर्था व्याख्यान चतुष्टय चार वर्ण को हो गया, ये चार वर्ण के द्वारा दिखाया गया। सूत्र से कहेंगे एक और सूत्र में आप चार अर्थ लाए, कहते हैं सूत्रस्य च अनेकार्थत्वं भूषण, सूत्र अनेक को कहना चाहिए क्योंकि अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम, विश्वतो मुखम अर्थात स्व वक्तव्य यावत व्याप्यत्व व्यापकत्व, स्व वक्तव्य यावत व्यापकत्व, ये हो गया विश्वतो मुखम का अर्थ। अर्थात ये सूत्र जितना कहता है सभी को पूरा पूरा बताना चाहिए, तब इसको विश्वतो मुखो कहते हैं। अन्यत्र इसका विग्रह मतलब अर्थ कहते हैं कि जहां जहां वो प्राप्त है सर्वत्र लगना चाहिए विश्वतो मुखम, जहां जहां प्राप्त है यही तो सूत्र का विषय है, अर्थात जो जो सूत्र का विषय है सर्वत्र व्यापक होगा, क्योंकि सूत्र का व्यापकत्व क्या है, वो जो कार्य करो तुम वहां कार्य करना चाहिए, ये विश्वतो मुखम का अर्थ हुआ अनेकार्थत्व। अभी दूसरा विचार लाते हैं, ननु इदम सूत्रम शास्त्रात वही ही स्थित्वा शास्त्रम आरंभयति अंतर्भूत्वा, ये जो प्रथम सूत्र हुआ वो शास्त्र का आरंभक हुआ, अभी शास्त्र आरंभक ये शास्त्र का अंदर माना जाएगा ना ये शास्त्र से भिन्न माना जाएगा, इसके लिए विचार। शास्त्रात बहिः स्थित्वा शास्त्रम आरंभयति अंतर्भूत्वा, अंतर्भूत अर्थात ये भी शास्त्र का अंतर्भूत हो जाए। आद्ये अर्थात शास्त्रात बहिः स्थित्वा शास्त्र का आरंभ करेगा तो तस्य हेयता, ये सूत्र हेय हो जाएगा, क्यों शास्त्र असंबंधात, ये तो शास्त्र में शास्त्र से बाहर है तो इसका विचार करने का आवश्यक नहीं है। द्वितीय अगर कहेंगे नहीं नहीं ये शास्त्र का अंत है, तभी शास्त्र का अंत होने से तस्य आरंभकम वाच्यम, प्रथम सूत्र शास्त्र विचार का आरंभक है और प्रथम सूत्र शास्त्र का अंत है, तो शास्त्र का अंत प्रथम सूत्र होने से प्रथम सूत्र हो जाएगा तो शास्त्र विचार आरंभ हो जाएगा, ये प्रथम सूत्र को कौन आरंभ कराएगा, क्योंकि ये भी तो शास्त्र का अंतर हो गया, तो शास्त्र को अर्थात प्रथम सूत्र को क्यों पहले अध्ययन करेगा। द्वितीय तस्य आरंभकम वाच्यम, तस्य आरंभ करता है प्रथम सूत्र, इसका कौन आरंभ को होगा, तो सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा स्वयं एव आरंभकम, पूर्व पक्ष कहता है नच नच स्वयं एव आरंभकम स्वस्मात स्व उत्पत्तेर इति आत्माश्रयात्, तो वही सूत्र स्वयं स्वयं का आरंभक बनेगा तो आत्माश्रय दोष होगा। आत्माश्रय में बहुव्रीहि है, आत्मा आश्रय वैसे अर्थात स्वयं स्वयं का आश्रय ये नहीं होता। आगे न च आरंभकांतरम पश्याम, अर्थात ये बाहर रह करके भी ये सूत्र आरंभक नहीं होगा और शास्त्र का अंतःपाती होकर के भी आरंभक नहीं होगा, और कोई आरंभकांतरम भी नहीं है। सिद्धांती उत्तर देता है उच्यते श्रवण विधिना आरब्धम इदम शास्त्रम शास्त्रांतर्गतम एव शास्त्रारंभम प्रतिपादयति, कहेंगे श्रवण विधि के द्वारा आरब्धम इदम शास्त्रम, इदम शास्त्रम ब्रह्मसूत्रम, श्रवण विधि में पहले अध्ययन कर लिया कि आत्मा वार है द्रष्टव्य, तो द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य आ गया तो आने से इसके चलते ये शास्त्र का अध्ययन आरंभ होगा, तो होने से कहते हैं आरब्धम इदम शास्त्रम शास्त्र अंतर्गतम एव शास्त्रारंभम प्रतिपादयति, श्रवण विधि के द्वारा शास्त्र का अध्ययन आरंभ होगा और शास्त्र अंतर्गतम एव शास्त्रारंभम प्रतिपादयति, तो ठीक है, तो श्रवण विधि के द्वारा, श्रवण विधि अर्थात जो स्वाध्याय हो अध्येतव्य वो वेद का अध्ययन को आरंभ करवाएगा, और वेद का अध्ययन का अंतर्गत ये शास्त्र का भी अध्ययन होगा, क्योंकि ये भी तो वही कार्य करेगा जो वेद का कार्य है ब्रह्म ज्ञान के लिए, अर्थात वेद का ये उसका परम तात्पर्य, वेद का परम तात्पर्य हो गया ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए वेद का अध्ययन क्यों करेगा, कहते स्वाध्याय अध्येतव्य विधि के द्वारा प्रेरित होकर के, तो उसके द्वारा जैसे प्रेरित होकर के वेद का अध्ययन करेगा, और ये ब्रह्म सूत्र भी ये भी तो शास्त्र के अधीन है, तो होने से ब्रह्म सूत्र का अधीन भी ये आरम्भ हो जाएगा। अध्ययन अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा श्रवण विधि अर्थात दूसरा हुआ ये जो आत्मा बारे श्रोतव्य, ठीक है अच्छा। अध्ययन विधि आगे कहते हैं श्रवण विधिना आरब्धम इदम शास्त्रम, अच्छा इदम शास्त्रम अर्थात ठीक है श्रवण विधि अर्थात आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, वो श्रवण विधि हुआ। श्रवण विधि का अधीन हुआ ये शास्त्र ब्रह्मसूत्र का ये अधीन शास्त्रम अर्थात यहाँ ब्रह्मसूत्र लेना है। श्रवण विधि के द्वारा आरब्ध हुआ ये ब्रह्मसूत्र, और ब्रह्मसूत्र का अंतर्गत हो गया ये सूत्र भी आ गया, तो होने से श्रवण विधि के द्वारा प्रयुक्त होकर के शास्त्र अध्ययन आरंभ होगा, तो शास्त्र का अंतर्गत ये सूत्र आ जाएगा, तो होने से ये शास्त्र आरंभम प्रतिपादयति। यथा अध्ययन विधिर वेदांतर वेद अध्ययन विधिर वेदांतर्गत एव कृष्ण वेदस्य अध्ययने प्रयुक्ते तद्वद इति अनवद्यम। अभी शास्त्र का अंतर्गत हो गया ये सूत्र, और ये शास्त्र का अध्ययन श्रवण विधि के द्वारा प्रयुक्त होगा, और श्रवण विधि के द्वारा प्रयुक्त होकर के जब ये शास्त्र का अध्ययन होगा तो शास्त्र में प्रथम सूत्र है ये सूत्र, तो ये फिर आगे शास्त्र का अध्ययन को प्रयोग कराएगा प्रयुक्त, मतलब ये प्रयोजक बन जाएगा। श्रवण विधि न आरब्धम इदम शास्त्रम शास्त्रांतर्गतम एव शास्त्रारंभम प्रतिपादयति। यथा अध्ययन विधि, अध्ययन विधि वेद का अंतर्गत हुआ हो करके भी कृष्ण वेद से अध्ययने प्रयुक्ते, नहीं तो वहां भी प्रश्न होगा कि ये अध्ययन विधि को अध्ययन कौन करवाएगा, इसके लिए अगर आप फिर और विध्यंतर स्वीकार करेंगे अनवस्था होगा। जैसे अध्ययन विधि वेद का अंतर्गत हो करके भी कृष्ण वेद का अध्ययन का प्रयोजक हुआ, ऐसे ये भी शास्त्र अंतर्गत हो करके ये प्रयोजक बनेगा। श्रवण विधि न आरब्ध इदम शास्त्र, अच्छा ये वाक्य थोड़ा और मैं स्पष्ट करूंगा, क्योंकि अगर हम अध्ययन विधि लेंगे तब तो ये सूत्र ही स्वयं करवा देना चाहिए। अभी यहाँ श्रवण विधि न आरब्ध इदम शास्त्र, श्रवण विधि हो गया श्रोतव्य, उसके द्वारा अगर ये शास्त्र अध्ययन आरंभ हो जाएगा तो शास्त्र का अध्ययन करने के लिए प्रयोजक हो गया श्रवण विधि, श्रवण विधि से शास्त्र का अध्ययन आरंभ हो जाएगा, और उसका प्रथम सूत्र आ गया अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का प्रयोजक हो गया श्रवण विधि, और ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र बाकी सबका प्रयोजक बन जाएगा, ये तो बिल्कुल सरल है। इसके लिए फिर अध्ययन विधि को दृष्टांत देना क्या जरूरत था, अध्ययन विधि में दूसरा कोई प्रयोजक नहीं है, वो स्वयं स्वयं का भी प्रयोजक और दूसरे वेद का ही प्रयोजक, इसी प्रकार की यहाँ भी होना चाहिए था, तो इसको थोड़ा मैं स्पष्ट करूंगा। प्रयुक्त तद्वत इति अनवद्यम, तो यहाँ कह दिया जैसे अध्ययन विधि ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। अच्छा वहां हिंदी में क्या दिया है, कुछ टिप्पणी है इसके ऊपर? अर्थात ये सूत्र का अंतिम पंक्ति क्या है हिंदी में? अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा वो तो भाष्य के ऊपर कर लेते हैं। दोबारा पढ़े दोबारा पढ़े। स्वाध्याय अध्येतव्य ये वेद मंत्र अपने से भिन्न वेद वाक्य के अध्ययन का विधान करता है, और साथ ही स्व के अध्ययन का विधान भी करता है। हाँ। कि इसी प्रकार तथातो ब्रह्म जिज्ञासा ये सूत्र भी अन्य सूत्रों पर विचार के लिए प्रेरणा देता हुआ अपने पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा ठीक है, तो श्रवण विधि न कहकर कर श्रोतव्य विधि को लेने का आवश्यक नहीं है। जैसे स्वाध्याय अध्येतव्य हुआ ऐसे ये सूत्र भी हो जाएगा, ठीक है। किन्तु श्रवण विधि न आरब्धम इदम शास्त्रम कहने से श्रवण विधि से यहाँ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इसी को ही श्रवण विधि लेना होगा, ठीक है। तभी अध्ययन विधि और यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये दोनों समान प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है। अर्थात अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये स्व पर निर्वाहक हुआ, स्वयं का भी अध्ययन करवाएगा और बाकी ब्रह्मसूत्र का भी अध्ययन करवाएगा। आगे ये प्रथम सूत्र का ये पूरा हुआ, आगे द्वितीय सूत्र के लिए अभी कहते हैं। प्रथम सूत्रेण शास्त्रारंभम उपपाद्य शास्त्रम आरभमाणः पूर्वोत्तराधिकरणयोः संगतिम वक्तुम वृत्तम कीर्तयति। प्रथम सूत्र के द्वारा शास्त्र का आरंभ ये उपपादन हुआ। शास्त्र आरभमाण शास्त्रम आरभमाणः आरभमाण कर्तरीसान आरंभ करने वाला, पूर्वोत्तर अधिकरणयोः संगतिम वक्तुम, तो पूर्व और उत्तर अर्थात तो पूर्व अधिकरण चला गया जिज्ञासा अधिकरण, तो आगे आ जाएगा जन्मादि अधिकरण, तो ये दोनों अधिकरण का बीच में संगतिम वक्तुम कहने के लिए वृत्तम कीर्तयति अतीत का कथन करते हैं। भाष्य में ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इति उक्तम, तो पहले कहा गया था जिज्ञासितव्यम, तव्य कहाँ से आया, कहते कर्तव्य का अधिहार किया गया, तो उसी से ये तव्य प्रत्यय आ गया इति उक्तम। टीका में मुमुक्षुणा ब्रह्म ज्ञानाय वेदांत विचार कर्तव्य इति उक्तम, ओ भाष्य वाक्य का अर्थ कह दिया। ब्रह्मणो विचार्यत्व उक्त्या अर्थात प्रमाणादि विचाराणां प्रतिज्ञातत्वेपि ब्रह्म प्रमाणम ब्रह्म युक्तिर इत्यादि विशिष्ट विचाराणां विशेष ब्रह्म ज्ञानम बिना कर्तुम अशक्यत्वात् तत्स्वरूप ज्ञानाय आदो लक्षणम वक्तव्यम। यहाँ तक देखेंगे, ब्रह्मणो विचार्य तो उक्त्या, ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ हो गया ब्रह्म विचार कर्तव्य, इसके द्वारा अर्थात प्रमाणादि विचाराणाम प्रतिज्ञातत्व अपि सिद्धांति पहले कहा था, तो हम यहाँ विचार का विषय ब्रह्म को रखेंगे कर्मणि षष्ठी करके, ब्रह्म जिज्ञासा जिज्ञासा में कर्म षष्ठी करके ब्रह्म को ही लेंगे, तो ब्रह्म को लेने से उसका जो आनुषंगिक है ब्रह्म विचार के लिए कौन कहते प्रमाण आदि आदि से लक्षण युक्ति इत्यादि ये सब का भी प्रतिज्ञा हो गई, अर्थात ये सभी विचार होंगे ब्रह्म का लक्षण क्या है प्रमाण क्या है उसमें युक्ति क्या है, तो ब्रह्म प्रमाणम ब्रह्म युक्ति सब षष्ठी है, ब्रह्मण प्रमाण ब्रह्म का युक्ति इत्यादि विशिष्ट विचाराणाम ये सब विशिष्ट विचार विशेष ब्रह्म ज्ञानम बिना कर्तुम अशक्यत्वात् ये नहीं कर पाएंगे। ब्रह्म का अगर विशेष ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर ये ब्रह्म विषय का युक्ति ये नहीं होगा, कर्तुम अशक्यत्वात् तत्स्वरूप ज्ञानाय तत्स्वरूप ब्रह्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप ज्ञानाय आदौ लक्षणम वक्तव्यम, लक्षण ब्रह्म का लक्षण कहना चाहिए जिसका विचार करेंगे उद्देश्य उद्देश्य का लक्षण होना चाहिए। पूर्व पक्षी का अभी है कि तन न संभवती इति आक्षिप्य ब्रह्म का लक्षण संभव नहीं होगा इति आक्षिप्य सूत्र कृतम पूजयनेव लक्षण सूत्रम अवतारयति, सूत्रकार का पूजा करते हुए ब्रह्म का लक्षण सूत्र का अवतारण करते हैं अवतारयति भाष्यकार। भाष्य में किम लक्षणम पुनस्तद् ब्रह्म इत्यतः आह भगवान सूत्रकारः, इस प्रकार की आक्षेप होने से पूर्व पक्ष से लक्षण संभव नहीं है आक्षेप करते हैं, किम लक्षणम पुनस्तद् ब्रह्म आक्षेप है, इस प्रकार के आक्षेप होने से आह भगवान सूत्रकार भगवान ये पूजा अर्थक। टीका में किम आक्षेपे किम लक्षणम अर्थात न किमपि लक्षणम वर्तते नास्ति एव लक्षणम इत्यर्थ आक्षेप का अर्थ आक्षेप आक्षेपेण अस्य उत्थानाद आक्षेप संगति, ब्रह्म का लक्षण नहीं है आक्षेप हुआ होने से आगे सूत्र आ रहा है, इसलिए पूर्व सूत्र के साथ पूर्व अधिकरण के साथ उत्तर अधिकरण का आक्षेप संगति। लक्षण द्योति वेदांतानाम स्पष्ट ब्रह्म लिंगानाम लक्ष्य ब्रह्मणि समन्वयोक्ते है श्रुति शास्त्र अध्याय पाद संगतयः। तो ये जो द्वितीय अधिकरण आ रहा है जन्मादि अधिकरण, इसका श्रुति के साथ शास्त्र के साथ अध्याय के साथ पाद के साथ संगति ये क्या है, कहते हैं कि ब्रह्मणि समन्वय। तो किसका, कहते हैं कि लक्षण द्योति वेदांतानम स्पष्ट ब्रह्म लिंगानम, स्पष्ट ब्रह्म लिंग जिस ये वाक्य में है ब्रह्मण स्पष्ट लिंग, लिंग अर्थात तो ब्रह्म को प्रकाश करने का सामर्थ्यम, सामर्थ्यम सर्वशब्दानाम लिंगम इति अभिधीयते, ऐसे भट्टवार्तिक है ये स्पष्ट ब्रह्म का लिंग, स्पष्ट का अन्वय लिंग के साथ ब्रह्मण स्पष्ट लिंग। कौन कौन है ब्रह्म का स्पष्ट लिंग कथन करने वाले, कहते हैं लक्षण द्योति वेदांतानाम, जो सब वाक्य ब्रह्म का लक्षण कहते हैं वो सब का ये विचार ये प्रथम पाद में होता है, समन्वय अध्याय का प्रथम पाद में जो स्पष्ट ब्रह्म लिंग इस प्रकार के वाक्य का विचार होता है। तो लक्षण द्योति वेदांतानाम स्पष्ट ब्रह्म लिंगानाम लक्ष्य ब्रह्मणि समन्वय, इस कथन के द्वारा श्रुति शास्त्र अध्याय पाद संगति। श्रुति अर्थात ये द्वितीय अधिकरण का श्रुति के साथ, द्वितीय अधिकरण का शास्त्र, शास्त्र अर्थात ब्रह्मसूत्र, और द्वितीय अधिकरण का अध्याय प्रथम अध्याय समन्वय अध्याय के साथ, और ये प्रथम पाद के साथ, प्रथम पाद स्पष्ट ब्रह्मलिंग। तो होने से तो पाद के साथ क्यों हो गया, कहते हैं स्पष्ट ब्रह्मलिंग, और अध्याय के साथ क्यों हो गया, क्योंकि समन्वय का कथन करता है, और श्रुति और शास्त्र के साथ कहते हैं कि लक्षण ज्योति वेदांत वाक्यों का विचार है, तो श्रुति के साथ क्योंकि वेदांत वाक्य है, और शास्त्र के साथ कहते हैं कि वेदांत वाक्य का विचार है, तो श्रुति शास्त्र अध्याय पाद चारों के साथ ये संगति कहते हैं। समन्वय के द्वारा एक के साथ स्पष्ट ब्रह्म, स्पष्ट ब्रह्मलिंग के द्वारा पाद के साथ, और लक्षण द्योति वेदांत वाक्य के द्वारा श्रुति और शास्त्र के साथ। तथा ही तो वेदांत वाक्य दिखाते हैं जो कि स्पष्ट ब्रह्मलिंग परक है, यथोवा इमाने भूतानि जायन्ते इत्यादि वाक्यम विषय, ये द्वितीय अधिकरण का ये विषय वाक्य है। अभी विषय के आगे संशय कहेंगे अधिकरण का लक्षण, ये विषयो विषयश्चेति पूर्वपक्षस्तथोत्तरम् प्रयोजनम संगतिश्च, कहीं प्रयोजनम पहले प्रयोजनम संगतिश्च शास्त्रेधिकरणम विदुः, ऐसा कहते हैं शास्त्र में अधिकरण है, अथवा ऐसा कहीं शास्त्र पंचाधिकरणम ऐसा कहते हैं, ये पांच को अधिकरण कहा जाता है। ये हो गया विषय, विषय अर्थात उद्देश्य। आगे संदेह कहेंगे तत् किम ब्रह्मणो लक्षणम नवा इति, तो ये जो वाक्य ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते, ये क्या ब्रह्म का लक्षण को कथन करता है अथवा नहीं करता है, ये हो गया संशय विषय तालुष। तत्र पूर्व पक्षे ब्रह्म स्वरूप असिद्ध्या मुक्ति असिद्धि फलम, पूर्व पक्ष का कथन हो गया, क्योंकि ये वाक्य ब्रह्म का लक्षण वाचक नहीं है, नहीं होने से ब्रह्म का स्वरूप का सिद्धि नहीं होगी, नहीं होगी तो विचार नहीं होगा, नहीं होने से मुक्ति नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगा, तो मुक्ति असिद्धि ये पूर्व पक्षी के अनुसार फल हुआ। और सिद्धांत तत्सिद्धि, तत्सिद्धि अर्थात मुक्ति सिद्धि, तो इति भेद, ये दोनों पक्ष में भेद हुआ। तो पूर्व पक्ष तथोत्तरम हो गया, तो आगे कहते हैं यद्यपि आक्षेप संगत पूर्वाधिकरणम एव पूर्वाधिकरण फलम एव फलमिति कृत्वा पृथंग न वक्तव्य, जहाँ संगति आक्षेप संगति होता है तो वहाँ उत्तर अधिकरण में फल कथन करने का आवश्यक नहीं है, क्योंकि पूर्व अधिकरण में फल का कथन हुआ, पूर्व पक्षी उसको आक्षेप करता है, तो उत्तर अधिकरण तो खाली वो आक्षेप का समाधान कर देगा, तो इसलिए उत्तर अधिकरण में नूतन फल का कथन करने का आवश्यक नहीं है। जहाँ आक्षेप संगति से उत्तर अधिकरण आता है वहाँ उत्तर अधिकरण में फल कथन करने का आवश्यक नहीं है। यद्यपि आक्षेप संगतो पूर्वाधिकरण फलम एव उत्तराधिकरण से फलम इति कृत्वा कृत्वा स्वीकृत्य इस प्रकार की मन में रख करके पृथंग फलंग न वक्तव्यम पृथक फल नहीं कहना चाहिए। क्यों कहते हैं तदुक्तम अभियुक्ते ही अर्थात अभियुक्त पुरुषों के द्वारा ये कहा गया है। आक्षेपे चापवादे च प्राप्त्याम लक्षण कर्मणि प्रयोजनम न वक्तव्यम यच्च कृत्वा प्रवर्तते इतने स्थान पर प्रयोजन प्रयोजन फलम नहीं कहना चाहिए। कहाँ जहाँ आक्षेप संगति है और जहाँ अपवाद हो रहा है अपवाद अर्थात पूर्व अधिकरण का ये उत्तर अधिकरण कुछ अपवाद करता है आगे सब टीका में एक एक कहते हैं अथवा प्राप्ति प्राप्ति अर्थात उपोद्घात इसको प्राप्ति कहेंगे आगे कहते हैं सब अर्थ और लक्षण कर्मणि जहाँ कोई अधिकरण लक्षण बना रहा है लक्षण का विषय है वहां भी संगति कहने का जरूरत नहीं क्योंकि वो किसी चीज का लक्षण कहता है वहां संगति क्या जरूरत है क्योंकि लक्षण जो होगा वो पूर्वापर का कुछ संगति चाहिए नहीं वो तो एक विषय का लक्षण करेगा। अच्छा जैसे कहते ना ये जो संज्ञा प्रकरण होता है संज्ञा प्रकरण में कुछ पूर्वापर का ये नहीं रहता है तो क्योंकि वो एक संज्ञा करेगा इसी प्रकार की जहाँ लक्षण किया जाएगा वहां कोई संगति आवश्यक नहीं है। प्रयोजनम न वक्तव्यम तो और यच्च कृत्वा प्रवर्तते यच्च कृत्वा कृत्वा अर्थात अभ्युपगम्य अगर ऐसा हम स्वीकार करें तो भी तो वहां प्रयोजन कहने का कोई आवश्यक नहीं है। तथापि स्पष्टार्थम उक्तम इति मंतव्यम यद्यपि आक्षेप संगति होने से नहीं कहा जाना चाहिए फल विशेष तथापि स्पष्टार्थ के लिए यहाँ कह देना चाहिए। ये जो श्लोक दिया वो श्लोक का अर्थ कहते हैं सब यत्र पूर्वाधिकरण सिद्धांतेन पूर्वपक्षः तत्र अपवादिकी संगति आक्षेप संगति ये जो श्लोक में दिया प्रथम हो गया आक्षेप संगति द्वितीय हो गया अपवाद संगति तृतीय हो गया प्राप्ति संगति चतुर्थ हो गया लक्षण कर्म रूपक संगति पंचम हो गया जहाँ कृत्वा प्रवर्तते पांच जगह में प्रयोजन नहीं कहना चाहिए। इसमें प्रथम हो गया आक्षेप आक्षेप के लिए तो ये श्लोक का पूर्व वाक्य में कह दिया था यद्यपि आक्षेप संगत हो पूर्वाधिकरण फलम एव फलम आक्षेप के लिए तो कह दिया था अर्थ। द्वितीय हो गया अपवाद तो अपवाद का अर्थ कहते हैं यहाँ ठीक है मैं आगे यत्र पूर्वाधिकरण सिद्धांतेन पूर्व पक्ष पूर्वाधिकरण सिद्धांतेन सिद्धांतेन अर्थात तो सिद्धांत के ऊपर पूर्व पक्ष कहता है तो वहाँ तत्र अपवादी की संगति पूर्व अधिकरण में कुछ विचार हो गया अभी पूर्व पक्ष उसको लेकर के कोई आपत्ति दिखाया तो ये जो पूर्व पक्ष का आपत्ति है इसी का खाली निराकरण कर देना तो इसलिए ये अपवादी की संगति पूर्व पक्ष का जो मत है उसका अपवाद कर देना अथवा पूर्व अधिकरण में पूर्व पक्ष आया उत्तर अधिकरण में सिद्धांत आएगा जहाँ ऐसे होगा तब तो ये उत्तर अधिकरण केवल अपवाद साधारणतः ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक ही अधिकरण में पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष दोनों रहना है तो किंतु कहीं अगर ऐसा होता है ये तो ब्रह्मसूत्र में इस प्रकार नहीं आया है तो संभवतः इस प्रकार अन्यत्र भी कहीं आता है पूर्व अधिकरण गया पूरा पूर्व पक्ष का और उत्तर अधिकरण इस प्रकार की भी जहाँ है वहाँ उत्तर अधिकरण में कुछ नूतन फल नहीं होगा क्योंकि तो पूर्व पक्ष का खाली अपवाद करने के बाद है। पूर्व अधिकरण सिद्धांतेन पूर्व पक्ष तत्र अपवादी की संगति तो उत्तर अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ अपवाद संगति पूर्व पक्ष का अपवाद करना है निराकरण करना है। और आगे प्राप्ति तो तृतीय कहता आक्षेपे च अपवादे च प्राप्त्यां ये प्राप्ति क्या है कहते हैं तदर्था चिंता प्राप्ति जिसको उपोद्घात कहते हैं चिंताम प्रकृत सिद्ध्यर्थाम उपोद्घातम विदुर्बुधा तो ये तदर्था तदर्था अर्थात प्रकरण सिद्धि के लिए जो चिंता करते हैं तो ये उपोद्घात जो है उसी को प्राप्ति शब्द से कहते हैं यहाँ आक्षेप तो अलग बात है आक्षेप अर्थात तो कुछ चीज का विचार हुआ उसके ऊपर आक्षेप करता है। उपोद्घात अर्थात हम आगे कुछ बड़ा विचार आरंभ करेंगे, जैसे अध्यासभाष्य इसको उपोद्घात कहा गया, क्योंकि प्रथम सूत्र को ग्रहण करने के लिए अध्यास को ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ ये ना ये अच्छा अच्छा आक्षेप उसमें नहीं है, अपवाद भी वहां नहीं है, सोढ़ा संगति वो न्यायिकों का है, ये तो मीमांसक है। उसमें हुआ सप्रसंग उपोद्घात हेतुता अवसरस तथा और निर्वाह ऐक्य और कार्य ऐक्य सप्रसंग प्रसंग सती। अच्छा यहाँ प्रसंग आक्षेप में प्रसंग नहीं आएगा, सप्रसंग उपोद्घात उपोद्घात तो प्राप्ति में हो जाएगा, उपोद्घात हेतुता हेतु आक्षेप में हेतु आक्षेप में हेतुता नहीं होगा। हेतुता जैसे प्रत्यक्ष अनुमान में हेतुता हुआ, आक्षेप में इस प्रकार हेतुता नहीं है। अवसर अवसर भी नहीं है क्या? हाँ आक्षेप वो छह में नहीं आ पाएगा, ये कठिन है। तो ऐसे अर्थात तो खिंचाता नहीं करके कहीं लगाएंगे तो प्रसंग को देख करके, किंतु थोड़ा नहीं घटेगा। अच्छा तदर्थ चिंता इसको प्राप्ति कहा गया, जो कि वहां उपोद्घात कहते हैं। अभी यहाँ संशय हो गया था कि ब्राह्मण लक्षण ये होगा ये वाक्य अथवा नहीं है, तो होने से अभी कहते हैं तत्र न इति प्राप्तम। अतः पूर्व पक्षी कहता है कि ब्रह्म का लक्षण ये वाक्य नहीं होगा, तत्र न इति प्राप्तम अर्थात तो जो तीन चार पंक्ति के ऊपर है ना, तत्किम ब्राह्मण लक्षणम नवा इति संदेह है, ये न इति का उसके साथ हमें जाएगा। ये बीच में तो प्रसंग क्रम में कह दिया, ये जान दिया ये तो वह इमानी भूतानी जायंती इत्यादि वाक्य विषय, आगे दिया तत्किम ब्रह्मण लक्षणम नवा इति, तो यहाँ कहते हैं पूर्व पक्षी कहता है कि न इति प्राप्तम कि नहीं होगा, क्योंकि आक्षेप किया। न इति प्राप्तम का अर्थ कहते हैं जन्मादेर जगत धर्मत्वेन ब्रह्म लक्षणत्व अयोगात। आप जन्मादि को ब्रह्म का लक्षण कहेंगे, ये जन्मादि तो जगत का धर्म है, जगत जन्म हो रहा है, तो ये ब्रह्म का लक्षण कैसे होगा? जन्मादेर जगत धर्मत्वेन ब्रह्म लक्षणत्व अयोगात, एक आपात दृष्टि से कहता है, क्योंकि सूत्र तो कहते हैं कि सूत्र आगे कहेंगे जन्मादि अस्य यतः, वो तो कारण को कहेगा, तो जो जगत का जन्म ये ब्रह्म का धर्म नहीं है। न च जगत उपादानत्वे सति कर्तृत्वम लक्षणमिति वाच्य, तो अर्थात तो जगत जन्मादि ये ब्रह्म का लक्षण नहीं है, किंतु जगत का उपादान होकर के जगत का कर्ता ये लक्षण हो, तो उपादान और कर्ता अर्थात निमित्त उपादान उभय कारण ये लक्षण हो, ये सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा। पूर्व पक्षी कहेगा कि कर्तुर उपादान दृष्टांता भावेन अनुमाना अप्रवृत्ते, जो कर्ता होता है वही उपादान होता है, इसमें कोई दृष्टांत नहीं है, दृष्टांत नहीं होने से आपका अनुमान नहीं होगा, क्योंकि आगे वाला जो सूत्र है वो अनुमान कराता है, तो अनुमान कराता है अर्थात स ब्रह्म, तो कौन कहते हैं कि जो जगत का करता है, अर्थात नया एक लोग जो अनुमान देते हैं, तो कार्य क्षित्य अंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत, वहाँ क्षित्य अंकुरादिकम कह करके यहाँ वेदांति ले लेगा पूरा जगत, तो जगत कर्तृजन्यम कारण कार्यत्वात् घटवत्। इस प्रकार की पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो उपादान होगा वही कर्ता भी हो जाएगा, इस प्रकार की नहीं है। नया एक लोग अनुमान दे देते हैं क्योंकि उनको उपादान नहीं है, तो उनका केवल कर्ता, इसलिए उनका तो घट जाएगा, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये नहीं होगा वेदांत मत में। कर्तुर उपादान तो दृष्टान्त भावेन अनुमान अप्रवृत्त है। न च श्रौतस्य ब्रह्मण श्रुत्या एव लक्षण सिद्धे है किम अनुमान इति वाच्य, सिद्धांति कहेगा कि श्रौतस्य ब्रह्मण श्रुत्या एव लक्षण सिद्धे, श्रुति से ही तो लक्षण सिद्ध हो जाएगा, ये अनुमान करने का आवश्यक क्या है? पूर्व पक्ष कहता है कि न च वाच्य अनुमान से श्रुति अनुग्राहकत्वेन तद अभावे तद विरोधे व श्रुति अर्थ असिद्धे है, अनुमान श्रुति का अनुग्राहक है, तो जहाँ अनुग्राहक श्रुति नहीं अनुग्राहक अनुमान नहीं रहेगा वो श्रुति में आक्षेप होगा तो वो आक्षेप का निराकरण कौन करेगा। तो जैसे आप कल श्रुति कह दी है तो इमानी भूतानी जायन्ते, हम कहेंगे ये ब्रह्म का लक्षण नहीं बनेगा, इस प्रकार के आक्षेप होने से अनुमान के बिना ये आक्षेप का निराकरण कौन करेगा। अनुमान से श्रुति अनुग्राहक तो है ना, होने से श्रुति अनुग्राहक अर्थात व्यभिचार शंका होने से उसका निराकरण करेगा ये अनुमान। तो श्रुति अनुग्राहक तो है ना, तद अभावे तद अनु अभावे अनुमान अभावे, अनुमान का अभाव हो अथवा तद विरोध है, अनुमान के द्वारा श्रुति का अगर विरोध होगा तो विरोध होगा तो श्रुति अर्थ से श्रुते है अर्थ से असिद्ध है, श्रुति का अर्थ सिद्ध नहीं होगा। जहाँ श्रुति को अनुमान अनुग्रह करेगा तभी वो श्रुति अपना अर्थ को निश्चय रूप से अवधारण करवाएगा। नच जगत कर्तृत्व उपादानत्वं वा प्रत्येकम लक्षणम अस्तु, सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा दोनों के लिए दृष्टांत नहीं मिला, जो कर्ता हो उपादान हो इस प्रकार के दृष्टांत नहीं मिला। पूर्व पक्षी कहा सिद्धांति अभी कहता है कि जगत कर्तृत्व उपादानत्वं वा प्रत्येकम लक्षणम अस्तु, तो दोनों को मिला करके लक्षण नहीं कहेंगे, ये भिन्न भिन्न लक्षण हो जाएगा। पूर्व पक्षी कहता है कि नच वाच्यम कर्तृमात्रस्य उपादानात् भिन्नस्य ब्रह्मत्व अयोगा, जो केवल कर्ता होगा उपादान नहीं होगा वो ब्रह्म नहीं होगा, क्योंकि कर्ता भिन्न हो गया उपादान भिन्न हो गया, भिन्न होने से जो कर्ता हुआ उसको ब्रह्म कहेंगे तो अनंत नहीं हुआ क्योंकि भिन्न हो गया वस्तु परिच्छिन्न हो गया, तो होने से ब्रह्मत्व अयोगात। कर्तृमात्रस्य जगत का कर्ता जैसे नया एक लोग कहते हैं ऐसे अगर मान लेंगे उपादान से भिन्न होगा, न्यायिक के मत में जो ईश्वर है वो उपादान परमाणु से भिन्न है तो होने से उसको ब्रह्म नहीं कहा जाएगा। ब्रह्म अर्थात वेदांत मत में जो ब्रह्म कहा जाता है अर्थात पूरा जगत जिसका ज्ञान से ऐक्य ज्ञान से मुक्ति होती है, तो ब्रह्म वो क्यों नहीं होगा, कर्ता होगा उपादान नहीं होगा तो ब्रह्म क्यों नहीं होगा। कहते हैं वस्तुतः परिच्छेद उपादान से कर्ता ब्रह्म ये भिन्न हो गया इति प्राप्ते, यहाँ तक पूर्व पक्ष ग्रंथ होने से सिद्धांत कहता है कि पुरुष अभ्युह मात्रेण मात्रस्य अनुमानस्य अप्रतिष्ठितस्य अतीन्द्रियार्थे स्वातंत्र्य अयोगात्। पुरुष अभ्युह मात्र अभ्युह तर्क पुरुष का विचार मात्र से जो अनुमान किया जाता है, पुरुष अभ्युह मात्रस्य अनुमानस्य समानाधिकरण अप्रतिष्ठितस्य, ये आगे आएगा द्वितीय अध्याय में तर्का प्रतिष्ठानात इस प्रकार के वो सूत्र है। तो होने से अतीन्द्रियस्य अर्थे स्वातंत्र्य अयोगात, जो केवल अनुमान है जो कि उसका स्वयं का कोई प्रतिष्ठा नहीं है अतीन्द्रिय अर्थ में स्वातंत्र्य नहीं है। तो ये भर्तृहरि का श्लोक है यत्ने नानु मितोप्यर्थः कुशलैर अनुमातृभिः अभियुक्त तरैरन्येर अन्यथैव उपपाद्यते, यत्नेन कुशल अनुमातृभिः अनुमितो अपि अर्थ, अनुमान करने में कुशल है और यत्न पूर्वक जो अर्थ वो निर्णय किया अभियुक्त तरैर अन्य उससे जो अधिक अभियुक्त तर है अधिक विद्वान है बुद्धिमान है अन्यथा एव उपपाद्यते, वो तो उस अर्थ को अन्य प्रकार से उपपादन कर देगा। तो इसलिए केवल तर्क का आधार पर इसका कोई प्रतिष्ठा नहीं है ऐसा भर्तृहरि वहां कहे हैं। तो यहाँ कहते हैं इसलिए तर्क का स्वातंत्र्य अतीन्द्रिय अर्थ में नहीं है, जहाँ इंद्रिय ग्राही अर्थ है तर्क के आधार पर होने के बाद इंद्रिय से उसका निश्चय किया जा सकता है, किंतु जो अतीन्द्रिय अर्थ इस यहाँ तर्क का तर्क अर्थात अनुमान का स्वतंत्र अर्थात सामर्थ्य नहीं है स्वातंत्र्य अयोगा। तो कहेंगे अगर अनुमान का स्वातंत्र्य नहीं रहा फिर श्रुति का भी स्वातंत्र्य नहीं रहेगा, उसमें शंका होने से फिर शंका का निराकरण कौन कराएगा। इसके लिए कहते हैं अपौरुषेयतया निर्दोष श्रुत्युक्त उभय कारणत्वस्य सुखादि दृष्टान्तेन संभावयितुं शक्यत्वात्। श्रुति अपौरुषेया है, अपौरुषेय तो इसका लक्षण कहते हैं सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण, वेदांत परिभाषा में कहे थे सजातीय उच्चारण को अपेक्षा करके जो उच्चारण होगा, पूर्व कल्प में जैसा उच्चारण हुआ था उसी प्रकार के उच्चारण हुआ। सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषयत्वम ये हो गया अपौरुषेयत्वम, और सजातीय उच्चारण का निरपेक्ष उच्चारण पूर्व उच्चारण को अपेक्षा नहीं करके, जैसे व्यास जी कुछ लिखे वाल्मीकि कुछ लिखे सजातीय उच्चारण को अपेक्षा नहीं करके, वो तो बुद्धि वैभव से समाधि से जो उनको ज्ञान हुआ उसको लिखे, सजातीय उच्चारण का निरपेक्ष उच्चारण हुआ इसको पौरुषेय कहा जाएगा। श्रुति किंतु सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण विषय है होने से ये अपौरुषेय हुआ, अपौरुषेय होने से निर्दोष होगा, जो पौरुषेय हो जाएगा उसमें दोष आ जाएगा, भ्रम प्रमाद करण अपाटव और अर्थ विप्रलिप्सा, पौरुषेय में चार दोष कहते हैं। पुरुष को भ्रम हो जा सकता है, अथवा भ्रम तो नहीं है जानता है किंतु प्रमाद हो गया, अर्थात तो उच्चारण करने का समय में वर्ण विच्युति अथवा शब्द के स्थान पर कुछ उसका सदृश शब्द आ गया, ये होता है तो इसको कहते हैं प्रमाद। और करण अपाटव अर्थात तो चक्षु अथवा ये जीवा मतलब बाघ इंद्रिय, ये अगर अपाटव रहेंगे देखने में कुछ गलती हो गया बोलने में कुछ गलती हो गया ये सब हो सकता है। तो और अर्थ विप्रलिप्सा, अर्थ से भी प्रलिप्सा अर्थात तो प्रकर्षण विशेषण लिप्सा इच्छा, अर्थ चाहिए तो कुछ अलग प्रकार के उच्चारण कर देंगे, इस प्रकार के पुरुष में ये दोष हो सकता है। किंतु निर्दोष अपौरुष या श्रुति होने से निर्दोष हुआ, निर्दोष श्रुति उक्त उभय कारणत्व ये ब्रह्म में रहेगा। पूर्व पक्षी कहा था उभय कारणत्व के लिए दृष्टांत नहीं है, सिद्धांत कहता है सुखादि दृष्टांत, सुख न्यायिक लोग अभी पूर्व पक्षी न्यायिक है तो सिद्धांत कहता है कि आपका मत में ये सुख कहाँ रहेगा, न्याय मत में सुख कहाँ रहेगा, आत्मा में रहेगा। और सुख का निमित्त कारण क्या है, वहां शायद दीपिका में दिए हैं अदृष्ट अर्थात धर्म असाधारण कारण सुख, धर्म ही असाधारण कारण, अभी ये धर्म कहाँ रहेगा न्याय के मत में, ये आत्मा में रहेगा। तो अर्थात धर्म कहाँ से होता है, कहते हैं कि पुरुष के द्वारा कृति होकर के क्रिया होकर के ये धर्म होता है उसका आत्मा में रहता है, आत्मा ही धर्म के लिए मतलब धर्म के द्वारा अभी सुख का निमित्त कारण बनता है। सुख होने के लिए धर्म चाहिए, धर्म होने के लिए कर्म चाहिए, कर्म होने के लिए कृति चाहिए, कृति होगा आत्मा में, तो इसलिए आत्मा कृति क्रिया धर्म होकर के सुख के लिए निमित्त कारण बन गया, और समवाय कारण भी है उपादान कारण है। तो सिद्धांत कहता है कि आपका मत में आत्मा सुख के प्रति निमित्त उपादान दोनों कारण होता है, वेदांत मत में नहीं है, उनका मत में हुआ तो कहते हैं सुख होगा। और अगर वेदांत मत में कहेंगे कहें अंतकरण, ये दोनों के लिए हो मतलब दोनों हो जाएगा। तो सुखादि दृष्टान्ते न संभावयितुं शक्यत्वात् अर्थात निमित्त उपादान कारण एक में ये संभव होगा, संभावयितुं शक्यत्वात् तदेव लक्षणम इति सिद्धान्तयति, इसलिए जो श्रुति वाक्य है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये लक्षण ये संभावित है। साढ़े तीन बजे तक ये करना, साढ़े तीन बजे तक होना ना, ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छति पूर्णस्य पूर्णमादाय।